Boga nie ma. Prosta sprawa, bo gdyby był, nie stworzyłby Tuska i Kacwawa. To nie przeszkadza, walę lufę na wejściu. Po absyncie wpadam w interakcję z absolutem medium. Wracamy po nocy jak wampiry. Nirvana, smells like cheap spirit. Robię tequilę jak Justin Long. Chuj, czy to plastik, czy ciemne szkło. Najpierw wali rum, później strip jak w Marvin Room. Robię sztosy, zbijam kokosy Malibu. Przecieram oczy i spełniam życzenia na chwili. Dżin się zmiesza, mam życie słodkie jak martini. Moje życie to casting do zostawić Las Vegas pastisz. Boy, chueba hombre. Padam jako gwóźdź programu. Uwaga, spoiler, padam jako gwóźdź programu. Mamy do flaszki ręce, do walki serce. Jakaś dziwka szepcze after party. Ty wybierasz miejsce, ha? No może i wybieram, ale ty się tam nie wybierasz. Jak Urban Rec, lecę na one shotach. Napierdalam granca na strzał jak gołota. Whisky flota, open mind, open bar. Swag sobie mam. Dziwko, wejdź mi na bar. Pokoń z tobą jak Kendrick Lamar. Wszystko wlej mi do szkła, zamknij już mordę, bo jest open bar. Chciałbym zapomnieć imion pary. Chciałbym tu ciągle płynąć dalej. I to jest jedyny wątek, który chcę z tobą rozwinąć. A więc dziwko, wejdź mi na bar. Pokoń z tobą jak Kendrick Lamar. Wszystko wlej mi do szkła, zamknij już mordę, bo jest open bar. Chciałbym zapomnieć imion pary. Chciałbym tu ciągle płynąć dalej. I to jest jedyny wątek, który chcę z tobą rozwinąć. A więc pani dziwko pyta, skąd ten pan? Dlaczego ma open bar? Będzie tutaj koncert grał. By mnie zabrał sam na sam. Jestem taka sama, on pewnie taki sam jak ja. Srana, zakaz spania. Ta, ja wiem, że rano będę ścierą, ale lej mnie kielon. Zaraz gram koncert, zobacz formę naszą, kręć wideo. Muszę kaca zniżyć, alkohol we krwi i powoli do was wraca busy. Jak jadę na nagrywkę chlamy, potem wracam do domu chlamy. Stoję w miejscu, a wokół zmiany. Chcesz dowiedzieć się, po co chlamy? Na pewno nie, odmówię lufy. Prędzej sokista, polubi wrzuty. Całą kolekcję SNG ode mnie odkupi, by zgłębić tajniki tej sztuki. Nocki lecą, oczka świecą się jak pierdolony neon. Pamiętam, jak oglądałem na wideo klipy Audibiego. Nie było jeszcze flow z jego ziomki, ale ja już wtedy chciałem żyć jak on i jego ziomki. Najebany cały dzień w kółko klub i studio. Ale nie chcę się podobać tylko prostytutkom. Co ci oferują? Tyle co kula do kręgli. Wbijasz trzy dziury, potem rzucasz mówiąc zara, dzięki. Dziwko, wejdź mi na bar. Pokonę z tobą jak Kendrick Lamar. Wszystko wlej mi do szkła, zamknij już mordę, bo jest open bar. Chciałbym zapomnieć imion pary. Chciałbym tu ciągle płynąć dalej. I to jest jedyny wątek, który chcę z tobą rozwinąć. A więc dziwko, wejdź mi na bar. Pokonę z tobą jak Kendrick Lamar. Wszystko wlej mi do szkła, zamknij już mordę, bo jest open bar. Chciałbym zapomnieć imion pary. Chciałbym tu ciągle płynąć dalej. I to jest jedyny wątek, który chcę z tobą rozwinąć. A więc jak dziwko coś wypiłem, to nie oddam. To jest progres, to nie cofka. W razie czego twoja suka może mi drinka zrobić orgazm. Żyć celu umrzeć, piję, bo uschnę. Wszystko aż usnę, tequilę i wódkę. Jedyne dwa kace jakie mam rano, to dwa napisy szminką na lustrze. Moje whisky leżakuje w beczkach z Hollywood. Wchodzi tequila i piję ją tak, że mi kaktus wyrośnie tu. Jak bijemy, musisz być jak żub. Pod ochroną leję kolejki jak za PRL-u. Ogłaszają klęskę powodziową. Kobiety jak wino, tyrają mi te banie. Szkockiej tyle piję, że widzę w kratę. O twoją bym się nie otarł, nawet jakby zamieszkał w niej Ginny Diamond. Piję z gwinta, bo morda nie szklanka. Jak się porobię, nie masz luzu. Jesteś nem, jak piję z gwinta. No to podnoszę ciebie na duchu. Szampan dziwki, whisky ananas. Za nasze skillsy przyszedł na nas czas. I oby nie przyszły psy, bo mam już tyle promili we krwi, że nawet jak wszyscy byliby sześćwi, to zawinęli tu wszystkich by. Chcę się napierdolić, napierdolić. Najgorzej, wierz mi, coś jak Tyson na koksie. Syndromem obcej ręki i się dobić potem. Bez goli z lodem, znasz kawał o Jasiu, Jasiu spierdalaj. Ja to nazywam Johnny Walker.